اور پھر کن لوگوں پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے ان کا ذکر تھا. تو پھر مومنین اور منافقین کافرین کا ذکر تھا. تو آج کے اس سبق میں درس میں اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا من کافر باللہ من بعد ایمانہ, جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گیا, جو مسلمان ہونے کے بعد منکر ہو گیا, الا من اکرہا, ہاں مگر اس کے کہ اس کو مجبور کر دیا جائے, وقلبہ مطمئن بالایمان, اور اس کا دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن اور جمع ہوا, یعنی جو مسلمان ہونے کے بعد جس نے کوئی ایسا مذہب دین اختیار کر لیا جو اسلام کے خلاف تھا, مسلمان ہونے کے بعد کلمہ کفر کہہ دیا, لیکن اگر وہ مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل اپنی جگہ پر ایمان پر جمع ہوا ہو, ولیکن من شرح بالکفر صدرا, ہاں وہ جو دل کھول کر کافر ہوا, جس نے کفر کو پسند کر لیا اور اپنی مرضی سے کفر میں چلا گیا, فعلیہم غضب من اللہ, تو ان پر اللہ کا غضب ہے, ولہم عذاب عظیم, اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا. کیوں؟ ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الاخرات, کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر پسند کر لیا, ترجیح دے دی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, اس لیے کہ اللہ ایسے کافروں کو راہ نہیں دیتا, ہدایت نہیں دیتا. تو اس سے ثابت ہوا کہ مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جانا, مسلمان ہونے کے بعد کوئی نیا دوسرا مذہب اختیار کرنا, دنیا و آخرت میں عذاب خداوندی کو دعوت دینے کے مترادف ہے. جو آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے کلمہ کفر بول کر, کسی نئے نبی کو مان کر, یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کر, یا شرک کر کے, یا کوئی ایسا کام کر کے کہ جس کو اسلام نے حرام قرار دیا تھا اس کو جائز قرار دے دیا, یعنی اللہ معاف کہے, کسی نے زنا کو جائز قرار دے دیا, کسی نے شراب کو جائز قرار دے دیا, کسی نے سود کو جائز قرار دے دیا, تو اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال قرار دینا اور حلال کردہ چیز کو حرام قرار دینا, کہا ایسی چیزوں میں سے جس شخص نے بھی کفر اختیار کیا تو اس پر عذاب ہوگا, لعنت ہے اس پر اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے, کیونکہ دنیاوی مال دیکھ کر اس نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی. آدمی دنیاوی زندگی کو دیکھ کے بعض اوقات جیسا آج کل اکثر ہو رہا ہے کہ آدمی دنیاوی زندگی کو دیکھ کے کافر کے ساتھ شادی کرنے پہ تیار ہے, کافر کے اللہ معاف کرے لوگ دیکھتے ہیں کہ امیر آدمی ہے, چاہے مرزائی ہے, چاہے بادعقیدہ ہے, چاہے معاذ اللہ کافر ہے, یہ ہندوستان میں دیکھ لیجئے, اسی طریقے سے دیگر ممالک میں دیکھ لیجئے, اگر یعنی لڑکا خوبصورت ہے دولت ہے تو مسلمان معاذ اللہ پر ایسی کئی لڑکیاں ہیں جو ان سے شادی کرتی ہیں, تاکہ دنیاوی زندگی کو آخرت پر وہ ترجیح دے دیتی ہے. تو ایسا ظلم و ستم اپنے اوپر کرنا یہ بہت ہی بڑی ظلم کی بات ہے, زیادتی کی بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہا تو جو مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گیا, لیکن اگر کبھی آپ ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر گرفتار کر لیتا ہے, کافر ظلم و ستم کرتا ہے اور وہ اس سے کلمہ کفر کہلانا چاہتا ہے, تو اگر اس شخص کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو, وہ شخص جو ہے دل اس کا ایمان پر پکا ہے لیکن جان بچانے کے لیے وہ کلمہ کفر کہتا ہے, اس کا دل مطمئن ہے, تو پھر اس پر عذاب نہیں ہوگا, جیسا کہ جو معذبین صحابہ اکرام تھے, حضرت سینا خبیب, حضرت سینا مار بن یاسر, حضرت یاسر, حضرت سمیہ، حضرت سہیب، حضرت بلال، حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہم، کافر ان کو پکڑ کے حد کی سزائیں دیا کرتے تھے، جو کر سکتے تھے کرتے تھے، لیکن قربان جاؤں ان یعنی عزم و استقلال اور صبر کے پہاڑوں پر کہ دنیا اپنا سزا دے دے کر آگے جا گئی، لیکن ان کی زبان سے آہد تھا تو آہد ہی رہا، ان کی زبان پر محمد ہے تو محمد ہی رہا، دنیا نے آخری یعنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، حد گزر گئے، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی آدمی کا اتنا یعنی کسی پر ظلم و ستم کر سکتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، حضرت سیدنا صہیب رومی کو دیکھیے، حضرت سیدنا یاسر اور حضرت سیدہ سمیہ کو دیکھیے، حضرت سیدہ زنیرہ کو دیکھیے، کیسا کیسا ظلم و ستم نہیں ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال دی جاتی ہے، زبردست آدمی جو ہے وہ کھیلتے ہیں، پیچھے سے لوگ پتھر مارتے ہیں اور خون نکل نکل کر ریت کے اوپر جمتا جاتا ہے، لکیر پڑ جاتی ہے، اور کبھی ان کا گلا دباتے ہیں زبانیں 10 بار نکل آتی ہے، معاذ اللہ مردہ سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر رات کی جب خنکی بنتی ہے، آپ کو ہوش آتی ہے، تو درد کی پیچھے اٹھتی ہیں اور آپ اللہ کو پکارتے ہیں، کبھی گرم تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے ہیں اور زبردست موٹے تازے آدمی آپ کے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ظالم امیہ بن خلف کوڑوں کی بارش کرتا ہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانیں اگر عہد جاری ہے تو عہد ہی جاری ہے۔ حضرت بلال کو سنا دی جا رہی ہے، آپ یعنی زخمی حالت میں اللہ کو پکار رہے ہیں کہ ورقہ بن نوفل گزرے اور کہا کہ بلال اسی کلمے پر ڈٹ جانا، تیری جان جاتی ہے تو چلے جائے، اگر تو اسی طریقے سے سزائیں حاصل کرتا کرتا چلا گیا تو ہم تجھے یعنی ایسا شخص بنا لیں گے کہ ہم تیری قبر کی زیارت کرنے کے لیے آیا کریں گے، ہم تیرے قبر کے صدقے سے دعائیں مانگنے کے لیے آیا کریں گے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس پہ کوئلے رکھے جاتے تھے، آپ کے سر اقدس کی جو یعنی کھوپڑی تھی وہ جل گئی تھی، آپ کا دماغ جو تھا وہ نظر آیا کرتا تھا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عورت تھی، عورت بھی ایک کمزور سی تھی، ابو جہل کی لونڈی تھی، ابو جہل کو پتا چلا کہ میری لونڈی نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، کوڑا پکڑ لیا اور آپ کو باندھ لیا ایک سون کے ساتھ مار مار کر، جب آپ بے ہوش ہو گئے تو بیٹھ گیا، ہوش آئی تو کہا زنیرہ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تجھ پر ترس آ گیا ہے، میں تھک گیا ہوں، میں ابھی پانی پی کر پھر دوبارہ آپ یہ سوا دوں گا، پھر اٹھتا ہے، پھر مارتا ہے اور پھر پوچھتا ہے زنیرہ ابھی کیا اللہ کے نبی کا نام لے گی، ابھی بھی یہ خدا کو پکارے گی؟ تو حضرت زنیرہ کہتی ہیں اے ابو جہل سن لے، اللہ نے ایک جان دی ہے، اگر اللہ جل مجد الکریم مجھے 1000 جانیں بھی عطا کر دے تو میں ایک ایک کر کے اللہ کی دی ہوئی جان تو قربان کر دوں گی، محمد عربی کا دیا ہوا نام میں نہیں چھوڑ سکتی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لایا کہ اس عورت کو سلا دو، حضرت عمر فاروق جیسا نوجوان مارتا ہے، مار مار کے جب حضرت زنیرہ یعنی بے ہوش ہوتی ہیں، پانی چھڑک کے ہوش میں لایا جاتا ہے، پھر مارتا ہے، تو اسی طریقے سے یعنی ہر صحابی کے ساتھ، ہر اس غریب کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ تو ایک دن انہوں نے حضرت یاسر اور سمیہ کو پکڑا، حضرت مار کو پکڑا اور ایک چراہے میں لے گئے، سارے کافر کٹھے ہیں، مار رہے ہیں، اور آخر میں جب دیکھا کہ یہ کسی بات سے بھی جو ہے وہ یعنی بات نہیں مانتے، تو حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو اونٹوں کے ساتھ باندھ لیا گیا، ان کی ٹانگوں کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ لیا مخالف سنت میں، ایک اونٹ کے ساتھ ایک ٹانگ اور ایک اونٹ کے ساتھ دوسری ٹانگ کو باندھ لیا، اسی طریقے سے حضرت یاسر کو باندھ لیا اور اسی طریقے سے حضرت سمیہ کو باندھ لیا، اور اونٹوں کو مخالف سنت میں چلا دیا۔ جب اونٹ مخالف سنت میں چلے تو چر کے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پہلے شہید جو تھے وہ یعنی اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر پہلے شہید جو تھے یہ دونوں میاں بیوی ٹھہرے اور ظالموں نے ایسا ایسا ظلم و ستم کیا. اب حضرت سیدنا عمار بن یاسر کو پکڑا اور ایک ایک جوڑ پر مارنے لگے. جب حد سے بات گزر گئی تو حضرت عمار بن یاسر کی زبان سے کہیں ایسا کلمہ نکل گیا تو جس کو کفر تسلیم کیا جاتا تھا. لوگ آئے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آئے اور آپ سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ عمار کافر ہو گیا. اس نے کلمہ کفر جو تھا وہ اپنی زبان سے نکال دیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار اکرم میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ کو پتا چلا تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں لوگوں یہ نہیں ہو سکتا. عمار سر سے پاؤں تک ایمان سے پر ہے. اس کے گوشت اور خون میں ذوق ایمانی سرایت کر گیا ہے. سورج جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے. یہ دنیا الٹ سکتی ہے. یہ پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہو سکتا ہے. کہہ سکتا ہے میرا عمار کافر نہیں ہو سکتا. میرے عمار کی زبان سے کلمہ کفر نہیں نکل سکتا. لوگوں عمار کے ٹکڑے کر دیے جائیں, عمار کو یعنی جلا دیا جائے, لیکن عمار کافر نہیں ہو سکتا. میں جانتا ہوں عمار کے روئے میں ایمان بھرا ہوا ہے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے. آپ رو رہے ہیں, زخموں سے خون بہ رہا ہے, آپ کا سارا جسم جو ہے وہ چور چور ہے, ایک ایک جسم کے ایک ایک ٹکڑے پر زخموں کے انبار لگے ہوئے ہیں. روتے روتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ میں تباہ ہو گیا, پیارے آقا میں غرق ہو گیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبار کیا ہوا؟ اے پیارے آقا, جب مار حد سے بڑھ گئی, جب یعنی میری طاقت سے سزا بڑھ گئی, تو پیارے آقا میری زبان سے جو ہے وہ کلمہ کفر نکل گیا. اے پیارے آقا, میری ساری زندگی کی کمائی آج ملیا میت ہو گئی, کنویں میں گر گئی. تو آقا نے ارشاد فرمایا مار یہ تو بیان کرو جس وقت تیری زبان سے وہ کلمہ نکلا تیرا دل کہاں تھا, تیرا دل کیا گواہی دے رہا تھا؟ عرقی آقا, میرا دل جو تھا وہ تو اسی طریقے سے قائم تھا جیسے پہلے قائم تھا, جیسے اب قائم ہے. میرے آقا, میرا دل تو آپ کی گواہی دیتا ہے, رب کی توحید کی گواہی دیتا ہے. اب چونکہ زبان سے کلمہ نکلا تھا, اللہ جل مجد الکریم جو یعنی بڑا باوفا ہے, جو ہر ایک تکلیفوں کو دیکھتا ہے, جو ایک کانٹا بھی اس کی راہ میں جس کو چپتا ہے اللہ اس کی بھی جزائے خیر عطا فرماتا ہے. تو اللہ تو جانتا تھا کہ نبی کا عمار جو ہے, یہ نبی کا غلام جو ہے, اس پر کیا کچھ گزر چکی. تو اللہ جل مجد الکریم نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا, اے جبرائیل فوراً جاؤ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کر عرض کرو من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن, اے محبوب, جو اسلام لانے کے بعد کافر ہو گیا لیکن اس کا دل مطمئن تھا, اس کے دل میں رائی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا, تو محبوب اس کو تو کچھ نہیں کہیے, وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے, اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا. کیونکہ اب یعنی اضطرار کے وقت, حال کے اضطرار میں جب جان جاتی ہو تو کلمہ کفر کہنا اسی آیت کریمہ سے جائز ہے, لیکن اگر اس کے باوجود کوئی آدمی جو ہے وہ اگر انہی مصائب و آلام پر جان دے دے تو یہ ایک بہت بڑی عظیمت ہوگی. جیسا کہ حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ان 70 صحابہ میں سے تھے جن کو یعنی وہ نجد کے ظالموں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے مانگا تھا کہ وہ ہمیں جا کر آقا تو ہے یعنی تبلیغ کریں تاکہ ہم جو ہے وہ دین اسلام کو سیکھیں. بخاری کی حدیث ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نجدی مجھے تم سے ڈر لگتا ہے, لیکن چونکہ ظاہر میں انہوں نے ایک کہا تھا اور صحابہ اکرام کی قسمت میں بھی شہادت لکھی تھی, میرے آقا نے 70 قاری جو تھے وہ ان کے ساتھ روانہ کر دیے. جب وہ اپنے علاقے میں داخل ہوئے کہ ظالموں نے وعدہ خلافی کی اور صحابہ اکرام کو ظلم شہید کر دیا, ان میں سے 3 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم, 2 جو تھے وہ گئے ہوئے تھے یعنی پہلے ان کے سربراہ سے ملنے کے لیے, اور ایک نے وہاں جنگ کرتے ہوئے شہادت قبول کر لی, اور 2 جو تھے ان کو انہوں نے گرفتار کر لیا. ان میں سے ایک حضرت سینہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ تھے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان لوگوں نے مکے میں خرید لیا جن کے والد یا بھائیوں کو آپ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا. اب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزائیں دیتے ہیں روز، اور ایک جگہ ان کو قید کر دیا گیا، وہ جس گھر میں قید تھے، بخاری کی حدیث ہے کہ وہ ایک مکے کے باہر ایک مائی تھی، اس کا اجڑا ہوا ایک گھر تھا، تو وہاں آپ کو قید کیا گیا، کئی دنوں کے بعد ایک روٹی دی جاتی، لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر کوئی ناگواری غم کے اثار نہیں. بعد میں وہ عورت جب اسلام لائی تو اسلام اسی لیے لائی کہ وہ کہتی ہے میں دیکھتی تھی کہ ہم تو روٹی کئی دنوں کے بعد دیتے ہیں لیکن اس نوجوان کے چہرے پر ملال نہیں ہوتا. یہ نوجوان جو ہے پریشان نہیں ہوتا، اس کو بھوک تنگ نہیں کرتی، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ تو ایک دن میں گئی تو میں نے دیکھا کہ عمار بن یاسر کے سامنے انگوروں کا تازہ پھل کا گچھا رکھا ہوا ہے، اور وہ انگوروں کا موسم نہیں تھا، اور مکے میں کہیں بھی جو تھے انگور دستیاب نہیں تھے. تو میں حیران ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو روز جو تھے اللہ جل مجد و کریم کی طرف سے بے بہائے پھل ملا کرتے تھے. ایک دن وہ پھل دیکھ کر اس مائی کا چھوٹا سا ایک جو بچہ تھا وہ دوڑتا ہوا حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا. حضرت خبیب نے اس کو پکڑا، اس کو پھل کھلایا. عورت گھبرا گئی کہ یہ قیدی ہے، یہ یقیناً میرے بچے کو پکڑے گا اور مجھے کہے گا دروازہ کھول دو وغیرہ میں تیرے بچے کو قتل کر دوں گا. بچے کو پکڑا، عورت پریشانی کی حالت میں دوڑی ہوئی آئی، جب دیکھا کہ حضرت خبیب نے تو بچے کو پکڑا ہوا ہے تو پریشان ہوئی تو آپ مسکرائے، کہا پریشان نہ ہو، میں تیرے بچے کو کوئی تکلیف دینے والا نہیں ہوں، یہ پھل کھا رہا ہے، جب کھائے گا چلا جائے گا. جب چھوڑ دیا تو عورت نے کہا کہ مجھے تو یہ گمان تھا کہ تو بچے کو نہیں چھوڑے گا، تو کہے گا کہ دروازہ جب تک نہیں کھولو گے میں لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں اور میں اس بچے کو قتل کر دوں گا. تو آپ مسکرائے، کہا اے عورت، ہم بچوں سے انتقام نہیں لیا کرتے، ہمارا طریقہ سب لوگوں سے جدا ہے. اب حضرت خبیب کو نکالا گیا اور پھانسی کا تختہ تیار کیا گیا، پھانسی کے تختے کے قریب لے جایا گیا اور کہا گیا کہ عمار، اگر تیری کوئی آخری خواہش ہے تو وہ پوری کر. کہا کوئی نہیں. کہا کوئی ہے تو بتا. کہا اچھا، اگر تم مہربانی کرنا چاہتے ہو نا تو پھر مجھے دو رکعت بعد نفل پڑھ لینے دو. آپ دو رکعت بعد نفل پڑھنے لگے، جلدی جلدی پڑھ کے سلام پھیرا اور آپ نے کہا لوگوں، میں جب بھی رب کی عبادت کرتا ہوں تو پورے دل اور انہماک سے کرتا ہوں، لیکن آج میں نے جلدی نفل پڑھ لی اس لیے کہ تم یہ نہ کہو کہ موت کے ڈر سے اس نے نماز لمبی کر دی ہے. میں نے کبھی پوری زندگی میں اتنی جلدی نماز نہیں پڑھی، لیکن آج میں اس لیے جلدی پڑھ رہا، میں نے سلام پھیر دی کہ کہیں تمہارے دل میں یہ نہ آ جائے کہ کہیں یہ لوگ جو ہیں، یہ آدمی جو ہے موت سے ڈرتا ہوا اس نے یعنی جلدی نماز پڑھی ہے. اب حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، مدینہ شریف کی طرف منہ کیا ہوا ہے، لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت خبیب کہتے ہیں باری تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میری خبر پہنچا دے کہ لوگ مجھے تمہارے محبت کے جرم میں، تمہارے دین کے جرم میں پھانسی پر لٹکا رہے ہیں. ادھر حضرت خبیب کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے، ادھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی آنکھ مدینے میں بیٹھے ہوئے وہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. صحابہ نے عرض کیا پیارے آقا کیا ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا خبیب کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے. اب خبیب سے پوچھا جا رہا ہے، ابو سفیان کہتا ہے خبیب یہ تو بتا، آج اگر تیری جگہ محمد ہوتے اور تجھے چھوڑ دیا جاتا اور مار اللہ آج کل فر اللہ محمد کئی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تو تو خوش ہوتا. تو خبیب کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ ہزار جانے دے اور ایک ایک جان قربان ہو جائے، میں اپنی جانیں قربان کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچوں گا کہ میرے آقا کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ جائے، مجھے کئی مرتبہ پھانسی دے دیا جائے میں اس کو قبول کروں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمانے مبارکہ میں کانٹا چبھ جائے میں اس کو محسوس نہیں کروں گا. اب جب آپ کو پھانسی پر لٹکایا گیا، کہا گیا کہ ابھی بھی مان جا، ابھی بھی دین کو چھوڑ دے، ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں، کہا نہیں نہیں، یہ ایک مرتبہ اللہ نے جان دی ہے، اللہ جل مجد و کریم کے لیے میرے رب کا وعدہ ہے، من جا بالحسنت فلہ عشر امثالہا، جو میری راہ میں ایک نیکی لاتا ہے میں دس عطا کرتا ہوں. تو اگر میں ایک جان دوں گا اللہ مجھے دس جانیں عطا کرے گا. یہ ایک جان کیا ہے؟ اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. آقا اللہ جل مجد الکریم نے ایک جان دی ہے، اگر کروڑوں جانیں بھی اللہ جل مجد الکریم عطا فرما دے تو اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کروں تیرے نام کے جان فدا، بس ایک جان کیا دونوں جہاں فدا، جو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اگر اللہ کروڑوں جہاں عطا کر دے، کروڑوں جانیں عطا کر دے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک قدم مبارک نہ لینے پاک کر قربان کر دی جائیں تو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اب کافر چڑھتے ہیں وہاں اور آپ کے چہرے کو پھیرتے ہیں، پہلے جب پھانسی دینے لگے نا تو آپ نے چہرہ قبلہ کی طرف کیا، لوگوں نے چہرے کو پھیر دیا، پھر قبلہ کی طرف کیا، پھر پھیر دیا تو کہا حضرت مار بن یاسر کو کہا دیکھو اگر قبلے سے پیار کرتے ہو تو ہماری بات مان جاؤ، تم قبلے کی طرف منہ کرتے ہو ہم نہیں کرنے دیں گے، تو آپ نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، ارے تم ظاہری قبلے سے مجھے پھیر رہے ہو، میرے رب نے کہہ دیا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر کرو تمہارا اللہ ہے، اللہ کی قدرتی نظر آئے گی، میرا اللہ تو مجھے ہر طرف نظر آئے گا۔ جب پھانسی دے دی گئی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو خدیب کا جس نے اقدس جا کے پھانسی سے اتار کر لائے، اب صحابہ اکرام میں سے دو شخص اٹھے، اب انہوں نے ڈرا لگایا ہوا ہے پھانسی کے ارد گرد، آپ نے تو جان جانے آفری کے سپرد کر دی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس اور اللہ کی توحید پر اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دی، اور صحابہ اکرام جاتے ہیں تو اس وقت تک کئی دن ہو چکے تھے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کی لاش مبارکہ جو تھی پھانسی پر لٹک رہی تھی، آپ کو تارا آپ کا جسم اسی طریقے سے ہے، اسی طریقے سے تر و تازہ ہے، جب اٹھایا اور چلے تو پیچھے سے جب ان کو پتا چلا تو کافر بھی دوڑے، تو اب چونکہ یہ دو آدمی تھے کافر بہت زیادہ تھے تو حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس میں دس کو ایک جگہ رکھ کے آپ صحابہ جو دونوں تھے وہ علیحدہ ہو گیا، جب وہ کافر آگے چلے گیا تو واپس آئے تو دیکھا اللہ جل مجد الکریم نے حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قدرت کے ساتھ دفن کر دیا ہے، زمین نے ان کو چھپا لیا ہے کہ کہیں کافروں کی نظر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہ پڑ جائے، تو اگر اس طریقے سے کوئی آدمی جان دے دیتا ہے جیسے حضرت معاذ بن یاسر کے والد میں جان دے دی تھی تو بہت مبارک ہے، لیکن اگر اس مجبوری کے وقت کبھی آدمی کی زبان سے کلمہ کفر نکل جائے تو پھر کافر نہیں ہوگا، اللہ جل مجد الکریم دلوں کو دیکھتا ہے، کہا جس کا دل جو ہے مطمئن ہے وہ ایمان کے اوپر تو اس پر تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن جو کفر کو دل کھول کر قبول کر لے تو پھر تو ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اسی طریقے سے یعنی مجبوری کے جیسے آج کل عام طور پہ معاذ اللہ استغفر اللہ کسی نے کہا ارے کیا تو عیسائی ہے، تو کہا ہاں ہاں میں عیسائی ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور کسی نے ویسے پوچھا یار یہ تو کام کر رہا ہے کیا تو یہودی، ہاں جی میں یہودی ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور کسی نے اس طریقے سے کسی کو کہہ دیا تو مسیحی ہے تو وہابی ہے، ہاں جی میں ہوں، تو وہ ہو گیا، اس طریقے سے کہنا یہ قطع نہیں چاہیے، کبھی بھی اپنی زبان سے بد عقیدہ ہونے یا کافر ہونے کا اظہار نہیں کرنے چاہیے، اسی طریقے سے جیسا میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کیا کہ یہ جو لوگ گرین کارڈ اور نہ جانے کیا کیا حاصل کرنے کے لیے نیزے حاصل کرنے کے اپنے آپ کو مرزائی لکھ دیتے ہیں، کافر لکھ دیتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی ظلم ہے کہ اپنے کہتے ہیں جی دیکھو جی اس میں تو ہم دل سے تو مسلمان ہیں، ارے تم پر کون سی تلوار لٹکائی گئی تھی، جب تو نہ کہے گا تو تجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، دنیا کی خاطر تو کفر کو قبول کر رہا ہے نا، تو وہ تو اللہ جل مجد الکریم نے کہہ دیا ان کے لیے عذاب ہے، کیوں اللہ کا غضب ہے، کیوں ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی تھی، انہوں نے دنیا کی رونقوں کو دیکھا تھا، انہوں نے دنیا کی چیزوں کو دیکھا تھا، اور وہ لوگ جو تھے انہوں نے آخرت میں اللہ کی رحمت اللہ کے کرم اللہ کے فضل کو نہ دیکھا، جو جنت میں ان کو شان عظمت ملنی تھی وہ نہ دیکھی، اور وہ صرف دنیاوی مال کو دیکھتے ہوئے جو تھے اس پر بھیگ گئے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ کفر کو پسند کر لیا، تو کہا کہ جو لوگ دنیاوی معاملات کو دیکھ کر دنیا کی چیز کو دیکھ کر کفر کو پسند کرتے ہیں ان پر رب کا عذاب ہے، اور بہت سخت عذاب ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، کہ اس لیے کہ اللہ کے کافروں کو راہ نہیں دیتا. اُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے کانوں پر، جن کے دلوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ جل مجدہ نے مور لگا دی ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اتنے غافل ہیں پتہ ہی نہیں ہے. دنیا کی دولت کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے دین چھوڑ دیتے ہیں، اور کسی عورت کے لیے اپنے مسلک و مذہب چھوڑ دیتے ہیں. تو کہا بہت بڑے غافل آدمی ہیں جو دین کو چھوڑ کر کسی اور بات کو قبول کرے. تو دیکھیے کتنے نام نہاد مسلمان ہیں آج جو یعنی بنیادی دولت کی خاطر، کبھی شادی کی خاطر، کبھی عہدے کی خاطر، کبھی ملازمت کی خاطر، کبھی ویزے کی خاطر کیا کیا پینترے بدلتے ہیں. پتہ نہیں ارے یہ جو دولت تو کما رہا ہے، تو اس کی کوٹھی بنائے تو، اور اس کوٹھی میں اس بگلے میں رہنا نصیب ہی نہ ہو، تو کار خریدے اس کار میں جانا نصیب ہی نہ ہو، جس کے لیے تو نے کیا ممکن ہے وہ تجھے نصیب ہی نہ ہو. اللہ جل مجدوں کی محبوب قسم کے معاف فرمائے. ہم ایسے دوست کو میں نے دیکھا، ایسا آدمی کہ اس نے یعنی کلرز تھا اور اتنے زیادہ رشوت لی کہ کوٹھی بنا لی، ٹریکٹر خریدا، ٹرالی خریدی، ابھی چند دن ہوئے تھے ٹریکٹر ٹرالی کو خریدے ہوئے کہ ایکسیڈنٹ ہوا، ہمارے ساتھ ملازمت کرتا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، ٹریکٹر بھی تباہ ہو گیا، ٹرالی بھی تباہ ہو گئی، اور خود بھی جان سے ہاتھ دھونے پڑے. تو کیا فائدہ، اللہ اس کو معاف کرے، کیا فائدہ ایسی چیزوں کا کہ جن کے بارے میں یہ پتا نہیں کہ وہ چیز بھی رہنی ہے یا نہیں، یا چیز رہ جائے گی تو آدمی رہے گا یا نہیں رہے گا، تو اس میں جب پتا نہیں ہے تو آدمی دنیا کی خاطر دین کو چھوڑے کیوں، آدمی دنیا کی خاطر آخرت کو بھولے کیوں. تو اس لیے کہا کہ وہ غافل لوگ ہیں. لا جرم انہ فی الآخرت ہم الخاسرون، آخرت میں تو بہت زیادہ خسارے والے ہیں، بہت نقصان اٹھایا انہوں نے، جو دنیاوی دولت، جاہ و جلال اور دنیاوی چیزوں کی خاطر جنہوں نے ایمان کو بیچ دیا. اسلام کے خلاف جو ہے وہ جن لوگوں نے یعنی کفر اختیار کیا، آخرت میں بہت زیادہ گھاٹے کا، نقصان کا انہوں نے سودا کر لیا. ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا، ہاں جب کہیں مسئلہ بن جائے تو کہا وہاں سے ہجرت کرو، ملت چھوڑ دو، وہ دور، وہ علاقہ چھوڑ دو جہاں تمہارے دین کے اوپر دبا آ رہا ہے، جہاں تمہیں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، جہاں تمہیں اللہ رسول کا نام نہیں لینے دیا جاتا. تو کہا وہ لوگ کہ جن کو، جو اپنے گھر کو چھوڑ گئے، قبر بعد فکر کے ستائے گئے، جن کو فتنے میں مبتلا کر دیا گیا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب مکہ چھوڑ دیا، مدینہ شریف، پہلے حبشہ پھر مدینہ شریف کو اپنا مسکن بنا لیا، چھوڑ دیا سب کچھ، اور اس کے بعد ثم جاہدوا، پھر انہی کافروں کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد بھی کیا. وہ صبروا، اور پہلے تو صبر ثابت قدم رہے تھے، وہاں مکے میں سزائیں لی تھی، مارے کھائی تھی، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا. اور پھر بعد میں جب جہاد کیا تو جنگ احد میں بہت سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ شہید بھی ہوئے، بہت سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ زخمی بھی ہوئے، لیکن اس پر صبر بھی کیا. ان ربا کا من بعدہا لغفور الرحیم، اللہ جل مجدہ کریم وہ صابر رہنے والوں کو ضرور بخشنے والا اور مہربان ہے. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، کون سا دن، کس کے آخرت کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں، دین کو بیچنے والوں، ایمان کو بیچنے والوں، جھوٹی قسمیں کھانے والوں اور عقیدے بدلنے والوں کا اس دن، وہ دن سوچو کہ جب ہر جان اپنی طرف سے جگڑتی ہوئی آئے گی، ہر جان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ماں بیٹے کو بھول جائے گی، دوست دوست کو بھول جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہا اس دن خامد بیوی، بیوی سے خامد، خامد سے بیوی، بہن سے بھائی، بھائی سے بہن، والدین سے اولاد، اولاد سے والدین، دوست دوست سے، سب فرار ہو جائیں گے، کسی کو کسی کا پتہ نہیں ہوگا، ساری دنیا نفسی نفسی پکارتی ہوگی، باپ کو بیٹے کی حالت کی خبر نہیں ہوگی، ایک دوست کو دوست کا پتہ نہیں ہوگا، جس کی خاطر دین بیچا، جس کی خاطر دنیا جو تھی وہ ہم نے سنوار کی، اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، آج وہ ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہے. قیامت کے دن ہر شخص نفسی نفسی نفسی پکارے گا، حتیٰ کہ غوث، کتب، عبدال، ولی، انبیاء اکرام تک نفسی نفسی پکاریں گے، ہر جان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، کوئی دوسرے کا پوچھنے والا نہیں ہوگا، صرف آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گے جو امتی امتی پکار رہے ہوں گے. یا اس سے مراد یہ ہے کہا کہ ہر جان اپنے آپ اس میں لڑے گی، روح جو ہے جسم کے ساتھ لڑے گی، جسم کو کہے گی کہ تو نے یعنی اگر میں نے تو کچھ نہیں کیا، جسم نے کیا. جسم کہے گا میں تو ایک یعنی پتلا تھا، یہ روح نے سب کچھ کیا. تو جب اللہ جل مجد الکریم سے یہاں روح اور جسم کا جھگڑا اتنا بڑھ جائے گا تو اللہ جل مجد الکریم وہ روح کہے گی باری تعالیٰ میرے نہ میرے ہاتھ تھے کہ میں کسی کو پکڑتی، نہ پاؤں تھے کہ چلتی، نہ آنکھ تھی کہ دیکھتی. جسم کہے گا یا رب میں تو لکڑی کی طرح تھا، نہ میرا ہاتھ پکڑ سکتا، نہ پاؤں چل سکتا، نہ آنکھ دیکھ سکتی تھی، یہ سبھی روح تھی نا. جب روح موری شعا کی طرح آئی تو اس سے میری زبان بولنے لگی، آنکھ بینا ہو گئی، پاؤں چلنے لگے. جو کچھ کیا باری تعالیٰ روح نے کیا، روح کو عذاب دے دے، مجھے چھوڑ دے. جسم کہے گا روح کو عذاب ہو، روح کہے گی جسم کو عذاب ہو. باپ کہے گا باری تعالیٰ میرے بدلے میری اولاد کو جہنم میں بھیج دے، مجھے چھوڑ دے. اولاد کہے گی باری تعالیٰ میرے بدلے میرے والدین کو جہنم میں بھیج دے، مجھے چھوڑ دے. خامد بیوی کا صدقہ کرنے کے لیے، بیوی خامد کا صدقہ کرنے کے لیے تیار ہوگی، دوست دوست کو صدقے کرنے کے لیے تیار ہوگا کہ میرے بدلے یہ جہنم میں چلے جائے. اور روح جسم کے لیے، جسم روح کے لیے، جسم روح کو کہے گا، روح جسم کو کہے گی. اب اللہ جل مجد الکریم وہاں ایک مثال بیان کرے گا، اللہ اشارہ فرمائے گا اے جسم اور روح دونوں سنو، ایک اندھا آدمی ہے اور ایک لولا آدمی ہے. کہ جو اندھا ہے وہ تو دیکھ نہیں سکتا اور جو لولا لنگڑا ہے وہ چل نہیں سکتا. دونوں جو تھے وہ باغ میں گئے، اندھے کو پھل نظر نہیں آتا اور لولے کا ہاتھ جو ہے وہ اس تک نہیں پہنچتا. تو اندھے نے اس یعنی اپاہج کو جس کے پاؤں نہیں تھے اس کو اپنے اوپر سوار کر لیا، اور سوار کر کے اندھے نے اس اپاہج کو کہا کہ تم پھل اتارو. اب چونکہ اپنا اس کا ہاتھ پہنچتا نہیں تھا، اندھا دیکھ نہیں سکتا تھا، تو اندھے نے اپاہج کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور اونچا کر دیا. اب اس نے پھل اتارا تو اب اللہ پوچھے گا بتاؤ بھائی سزا اندھے کو ہونی چاہیے یا قدموں سے جو اپاہج ہے لولا لنگڑا ہے اس کو سزا ہونی چاہیے. اب تم کا اگر کہو کہ اندھے کو سزا ہونی چاہیے تو اندھے نے تو توڑے نہیں ہے، اور اگر کہو کہ لولے کو سزا ہونی چاہیے تو لولا تو وہاں پہنچ نہیں سکتا تھا، تو کس کو سزا ہونی چاہیے؟ اب دونوں یعنی جسم اور روح دونوں نظریں نیچی کر لیں گی، روح بھی سمجھے گی کہ ہاں میرا قصور ہے، جسم بھی سمجھے گا کہ ہاں میرا قصور ہے. تو وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ جس دن روح جسم سے لڑ رہی ہوگی، باپ بیٹے سے لڑ رہا ہوگا، بیوی خامد سے لڑ رہی ہوگی، ہر جان ایک دوسرے اپنے بارے میں پریشان ہوگی. وقت وفا کلو نفسن ماں عاملت، اور ہر جان کو اس کا عمل بھر جو اس نے عمل کیا ہے دے دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور اللہ جل مجد الکریم پر ظلم نہیں کرے گا، جو کمایا وہ سامنے آ جائے گا، اللہ کسی پر زیادتی نہیں کرے گا. وضرب اللہ مثلا، اور اللہ تمہیں ایک کہاوت بیان کرتا ہے، قریۃ ایک ایسی بستی کی، ایک ایسی جگہ کی، کانت آمنت جو کہ بڑی امن والی تھی، مطمئنت بڑی اطمینان والی تھی، یا تی حرس کو ہا راجا دن من کل مکان، کہ ہر طرف سے ان کو روزی کی کثرت آتی تھی، پھل بڑے تھے. جیسا کہ کسی نے کہا کہ وہ ایسا کی وادی تھی، بستی تھی، کہ وہاں یعنی اتنے جنگلوں میں، پہاڑوں پر، دریاؤں کے کنارے، ہر جگہ اتنے پھل تھے اور اتنے خوبصورت میٹھے پھل ہوتے تھے کہ کسی آدمی کو پھل توڑنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. اپنے گھر سے وہ آدمی اگر ٹوکرا اپنے سر پہ رکھے اور بستی سے دوسری طرف جائے تو ٹوکرا اپنے آپ پھلوں کے گرنے سے بھر جایا کرتا تھا. اللہ کی اتنی کرم نوازیاں تھیں، اللہ نے اتنا رزق عطا کر دیا تھا کہ ان کو کوئی یعنی ٹھنڈی چھائیں تھی، میٹھا پانی تھا ان کے، اس کے دریاؤں کا اور ندیوں نالوں کا، اور ہر قسم کا پھل تھا. لیکن ہوا کیا؟ کہا یا فکفرت بان قوم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں سے انکار کر دیا. ارے کھاتے تھے، رب کا نام نہیں لیتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ دیتا ہے. ان کو اپنی زراعت پہ، ان کو اپنی ہنر پہ ناز تھا کہ دوسرے ملک یا دوسرے شہر والے پاگل ہیں، ان کو یہ طریقہ نہیں آیا، وہ بھی اسی طریقے سے زراعت کرتے تو ایسے ہی پھل پاتے. وہ رب کی نعمتوں کو سمجھ نہ سکے، انہوں نے انکار کر دیا رب کی نعمتوں کا. فاذاک اللہ لباس لباس الجوع، تو اللہ جل مجد الکریم نے ان کو یہ سزا دکھائی کہ انہیں بھوک بل خوف اور ڈر کا لباس پہنا دیا. اب وہی کہ جو ہر طرف سے پھل کھاتے تھے آج وہ قحط میں مبتلا ہیں. یا تو یہ بس یہ ایسا کا ذکر ہے کہ جب ان کی طرف اللہ کے رسول آئے تو انہوں نے جھٹلا دیا، اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں اللہ کی عبادت بھی کرو، تو اللہ کی عبادت سے منہ پھیر لیا. جن بھی رب کی نعمتیں ملتی ہیں آدمی اتنا یعنی سول ہو جاتا ہے، نرم راج ہو جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کر سکتا، گرمیوں میں جناب اتنی گرمی میں اللہ کی نماز نہیں پڑھ سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا. اس کو یہ پتا نہیں کہ اللہ جل مجد الکریم نے وہ اسی لیے تو بدلے موسم بدلے ہیں کہ مجھے پتا چلے کہ میرا کھاتا ہے وہ میرے گن بھی گاتا ہے یا نہیں، میری عبادت بھی کرتا ہے یا نہیں. یا تو وادی احکا یا پھر وادی مکہ کا ذکر ہے یہاں کہ بڑی امن والی بستی تھی. اللہ جل مجد الکریم نے حضرت ابراہیم کی دعا کے صدقے ہر طرف سے رزق کی بہتات کی ہوئی تھی، ہر طرف سے پھل آتے تھے، لیکن ان لوگوں نے جب انکار کیا تو اللہ نے ان کا لباس ہی بنا دیا خوف اور بھوک کا، بھی ماتان یتناؤ بدلہ ان کے کیے ہوئے کا، جو وہ کرتے تھے اس کا بدلہ اللہ نے یہ دیا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، بے شک ان کے پاس انہی میں سے رسول تشریف لائے، فَكَذَّبُوهُ، جب رسول تشریف لائے تو انہوں نے ان اس کا انکار کر دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مکے والوں نے آپ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان کو عذاب نے پکڑ لیا. وَهُمْ ظَالِمُونَ، وہ تھے ظلم کرنے والے، وہ بے انصاف لوگ تھے، انہوں نے انصاف نہیں کیا، انہوں نے رب کی بجائے بتوں کو پوجا، رب کے گھر کو شرک سے ملوث کر دیا، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں، بھتیجا سمجھ کے ٹھکرا دیا، آنکھ بشر سمجھ کے ان کی بات نہ مانی، تو کہا ظالم تھے، بے انصاف تھے، اس لیے ہم نے ان کو لباس پہنا دیا خوف کا اور یعنی دھوپ کا. اب وہی مکے والے جہاں ہر قسم کے پھل ملتے ہیں، جب آقا ہجرت کر گئے تو ہر طرف جو تھا وہ قحط پڑ گیا، حتیٰ کہ لوگ جو تھے وہ جانوروں کی کھانے پر مجبور ہو گئے. پھر ابو سفیان مدینہ طیبہ پہنچے، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، آقا دیکھیے اللہ اکبر کتنے رحیم و کریم ہیں. آقا نے اب ان کو یہ نہیں کہا دیکھو تم نے میرے ساتھ یہ کیا، بلال کے ساتھ یہ کیا، عمار بن یاسر کے ساتھ یہ کیا، بھاگ جاؤ یہاں سے. نہیں، جب آقا کی بارگاہ میں وہ لوگ چلے گئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کرم والے ہاتھ کھڑے کر دیے. باری تعالیٰ یہ تیرے گناہ گار بندے ہیں، انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، باری تعالیٰ مکے میں رحم کر دے، فضل کر دے. ابھی آقا کریم ادھر دعا مانگ رہے ہیں اور ادھر رب کی رحمت کی بارشیں ہو رہی ہیں، تو کتنے میرے آقا کریم رحمت اللہ العالمین ہیں، آپ بدلے نہیں لیتے، آپ دشمنوں پر بھی کرم نوازی کرتے ہیں. تو رب نے کہا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، تو اب کھاؤ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے، حلالاً طیباً، حلال اور پکیزہ چیزیں، یعنی بجائے نہ حرام کے خبیث مال کے جو کھایا کرتے تھے، لوٹ مار غصب اور خبیث مقاصد سے حاصل کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دو. بعض مسلمانوں نے تو کہا کہ اس سے صرف مسلمان مراد ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں مکے والے مراد ہیں. جو بھی مراد ہو، بات تو واضح ہے کہ بھائی اللہ کا دیا ہوا رزق جو حلال ہے اس کو کھاؤ، حرام کو چھوڑ دو. یہ بعض لوگوں کے لیے فلاں کو حلال قرار کیوں دیا، فلاں کو حرام قرار کیوں دیا، بھائی اس نے ہمیں کیا، جو حکیم مطلق ہے اس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے اس کو کھاؤ، اور یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے اس کو نہ کھانا. اسی طریقے سے دیکھیے بچے کا تو دل کرتا ہے نا کہ وہ ہر چیز کو کھاتا جائے، لیکن ماں جانتی ہوتی ہے کہ یہ چیز اگر بچے نے کھا لی تو بچے کو نقصان پہنچ جائے گا. اور یہ تو پیار نہیں ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں، یہ ایک طرف تم کہتے ہو اللہ کے نبی کو پیار بڑا ہے، ایک طرف تم کہتے ہو مخلوق کے ساتھ اللہ کو پیار بڑا ہے، اور دوسری طرف دیکھو انہوں نے اتنی پابندیاں بھی لگا دی ہیں. وہ کہتے ہیں شکل ایسی بنا لو، وہ کہتے ہیں کپڑے ایسے پہنو، وہ کہتے ہیں اس طریقے سے سوو، اس طریقے سے نہ سوو، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ. تو پیار والا تو کہتا ہے جو چاہو کھاؤ، تو یہ پیار تو نہ ہوا کے بعض چیزوں پر پابندی اور بعض چیزوں کی اجازت. بھائی یہی پیار ہے. بچہ بیٹا اگر چھوٹا بیٹا یہ یعنی ضد کرے کہ مجھے چلتی ہوئی سڑک کے درمیان بٹھا دیا جائے تو کیا کریم والدہ بٹھا دے گی؟ کیا پیار کرنے والی والدہ بٹھا دے گی کہ میرا بچہ ضد کر رہا ہے تو میں اس کو چلتی ہوئی ٹریفک کے درمیان بٹھا کر چلی جاؤں؟ کہ بچہ تو ضد کر رہا ہے کہ میں فلاں چیز کھاؤں. اب والدہ کو پتا ہے اگر یہ کھائے گا تو اس کے لیے نقصان دہ ہے, اس کا ننا منا سا میدا جو ہے وہ اس کو ہضم نہیں کر سکے گا, اس کے لیے مسئلہ بن جائے گا. اب کوئی کہے ماں بڑی ظالم ہے, دیکھو اس کو یعنی یہ کچی روٹی نہیں کھانے دیتی اور اس کو سڑک کے درمیان نہیں بیٹھنے دیتی اور یہ کوئلے کو پکڑنا چاہتا ہے کہ کوئلہ چمک رہا ہے, کوئلہ بظاہر بچے کو خوبصورت لگ رہا ہے اور وہ بچہ کوئلے کو پکڑنا چاہتا ہے اور دیکھو ماں جو ہے وہ اس کو پکڑنے نہیں دیتی. تجھے اگر پیار ہوتا تو یہ کھلی اجازت دے دیتی, بھائی پیار ہی تو یہ مجبور کر رہا ہے کہ بچے کی ماں تو اس کو سڑک کے درمیان نہ بٹھا دینا, یہ تو چونکہ نادان ہے اس کو تو پتا نہیں ہے. اگر یہ یعنی درمیان میں تو نے بٹھا دیا اس کی جان ضائع ہو جائے گی, اگر کچی روٹی تو نے اس کو کھانے کے لیے دے دی یہ بیمار ہو جائے گا, اور اسی طریقے سے اگر کوئلہ اس نے پکڑ لیا تو اس کے ہاتھ اور منہ جل جائے گا. تو ماں کا پیار یہ بتاتا ہے اور یہ اس کو مجبور کرتا ہے, ماں کا پیار ماتا کو کہ اس کو بچے کی صحت کے خلاف جو اس کی زندگی خراب کرنے والی چیزیں اس کو نہ دی جائے. تو اللہ جل مجد الکریم نے طیب اور پاکیزہ چیزیں ہمارے لیے حلال قرار دے دی اور خبیث چیزیں ہمارے لیے حرام قرار دے دی. اللہ کو پتا تھا اگر یہ سور اور اس طریقے سے حرام چیزیں کھائیں گے تو ان کی طبیعت میں مستی پیدا ہوگی, خبث پیدا ہوگا, بے حیائی پیدا ہوگی. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ان سب چیزوں کو حرام قرار دے دیا جو چیزیں انسان کے لیے صحت کے لیے ایمان کے لیے مضر تھی. اللہ نے کہا اللہ کی حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ, وشکرو نعمت اللہ ہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. ان کون تم احتاب حضور, اگر تم اسے پوچھتے ہو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو پھر اس کا شکر بھی ادا کیا کرو. یعنی عبادت بھی ایک شکر ہے, زبان سے کہنا بھی ایک شکر ہے, اور ایک شکر یہ ہے کہ اللہ نے جس کا حکم دیا وہ کرے اور جس سے منع کیا اس کے اس سے رک جائے. یہ بھی اللہ جل مجد الکریم کا ایک شکر ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے کہا کہ یہاں آؤ وہاں چلے جاؤ, یہاں سے روک دیا رک جاؤ, یہ بھی ایک قسم کا شکر ہے. انما حرم علیکم المیتۃ, بے شک تم پر حرام کر دیا مردار, والدم اور خون, ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت, وما احل لغیر اللہ به, اور وہ جس کے ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو, یعنی اس کو بتوں کے نام پر ذبح کر دیا گیا ہو, تو ایسی چیزیں کھانی جو ہیں یہ تم پر حرام قرار دے دی گئی. ہمیں پورا غیر باغن والا آدن, تو پھر جو لاچار ہو گیا نہ خواہش کرتا ہوا اور نہ حد سے بڑھتا ہوا, کہ اس کو خواہش تو نہیں ہے لیکن مر رہا ہے ایک آدمی اور اس کے پاس جو ہے شراب کے سوا کوئی پینے کو چیز نہیں ہے تو وہ شراب کا گھونٹ لیتا ہے, یا سور کے سوا کوئی کھانے کو چیز نہیں ہے تو وہ اس کو کھاتا ہے لیکن چاہتے ہوئے نہیں, اور پھر جتنے پر وہ زندہ رہ سکتا ہے اتنا کھاتا ہے, بنا آدن حد سے بڑھتا بھی نہیں. کیا بھائی پیٹ بھر کر کھانا چاہیے؟ اب یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر یعنی مزہ آ رہا ہے تو چلو اللہ نے شاید قرار دیا ہے نا, تو اب اگر ایک لوگ کھا لیا تو اب پیٹ بھر ہی لینا چاہیے. کہا نہیں, نہ تو یعنی خواہش نفس سے کھائے, ہاں مجبوری سے کھائے اور پھر حد سے نہ بڑھے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تو بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ انصرتكم الكذبا, اور اپنی زبانوں کو جھوٹ موٹ یہ نہ کہا کرو, ھذا حلال وھذا حرام, یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. بھائی اللہ نے حرام بھی بتا دیا, اللہ کے محبوب نے حلال و حرام کی تمہیں فہرست بتا دی. اب اپنی جانوں پر ظلم و ستم کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہوئے اپنی طرف سے فتویٰ دے دو یہ حلال ہے یہ حرام ہے, تو دونوں چیزیں یہ منع ہے, حلال کو حرام قرار دینا, حرام کو حلال قرار دینا. بھائی جیسے شراب کو کوئی کہہ دے حلال ہے تو وہ گنہگار ہوگا اور جائے سمجھے کافر ہو جائے گا, اسی طریقے سے اللہ جل مجد الکریم کی عطا کردہ چیزوں حلال چیزوں کو جب آدمی حرام قرار دے دے تو وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے شراب کو حلال قرار دینے والا ہے, جیسے خنزیر کو حلال قرار دینے والا ہے. نہیں, اللہ نے بیان کر دیا یہ حلال یہ حرام, اب اپنی طرف سے ایک آدمی لٹھ لے کر دوڑ پڑے کہ بھی گیارہویں بھی حرام, یہ تیسرا بھی حرام، جس پر قرآن پڑھا گیا وہ بھی حرام، جس پر اللہ رسول کا نام لیا گیا وہ بھی حرام. ارے اللہ کے بندے، یہ کہاں کہا اللہ جل مجد الکریم نے؟ پورا قرآن اول سے لے کر آخر تک پڑھ جائیے، کہیں اللہ نے کہا کہ جس پر قرآن پڑھ دیا گیا وہ حرام، جس پر غیر اللہ کا نام ویسے آ گیا وہ حرام؟ اور پھر مزے کی یہ بات ہے، کھاتے بھی جاتے ہیں اور کہتے بھی جاتے ہیں، صرف ولی کا نام لے دیا اصالے سواد کے لیے تو حرام ہو گیا. آپ کسی جانور کو پوچھیے یہ جانور کس کا ہے، اگر آپ نے کہہ دیا غوث اعظم کا تو کہیں گے اس کا کھانا حرام، چاہے اب اللہ کا نام لے کر ذبح کرو یہ نہیں کھایا جائے گا. اور اگر وہ کہہ دو یہ جانور میرا ہے، یا کسی کافر کا نام لے کر کہہ دو وہ فلاں کا ہے، کبھی کسی نے کہا یہ جانور اللہ کا ہے؟ ارے یہ بھائی، یہ جو بکری بنی ہوئی ہے کس کی؟ یہ اللہ کی ہے. اور یہ جو جانور ہے یہ اللہ کا ہے؟ نہیں بھائی، جس کو اللہ نے مالک بنایا اسی کا نام لیا جاتا ہے، اسی کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا ہے. تو اگر تیرا نام آ جائے، تیری بیوی کا نام آ جائے، تیرے بچوں کا نام آ جائے تو پھر تو حرام نہیں، اللہ کے ولی کا نام آ گیا تو حرام. اب تو نے کہا جن یہ جانور میرا ہے، یہ جانور میرے بچے کا ہے، یہ جانور میں اپنی بیٹی کو جہیز میں دوں گا، یہ جانور میری بیٹی کا ہے، تو آپ کوئی کہے گی حرام تو کہے گا نہیں نہیں، ایسے نام آنے سے حرام نہیں ہوتا، ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام آئے گا تب حرام ہوگا. تو اب آدمی کہے ارے تیری بیٹی کا نام آ گیا، تیرے بیٹے کا نام آ گیا، تیرا نام آ گیا تو حرام نہیں ہوا، اور غوث اعظم کا نام آ گیا، داتا گنجو شریف حجیری کا نام آ گیا، خواجہ جنیری کا نام آ گیا، میرے آقا کریم کا نام آ گیا، مولا علی کا نام آ گیا، حسنین کریمین کا نام آ گیا، تو اب تو کھاتا کہ یہ کہتا کہ یہ کھانا حرام ہو گیا، یہ کہاں سے فتوا تو نے بھائی نکالا؟ پھر بلکہ بعض اوقات یہ دیکھ لیجیے کہ آپ کہیے کھانا پکڑاتے ہوئے کہیے یہ گیارہ شریف کا جی تبرک ہے، وہ کہے گا جی یہ کھانا حرام ہے کیونکہ اس پر گیارہ کا نام آ گیا. اور اسی کھانے کو آگے رکھ کے آپ سو مرتبہ شیطان کا نام لے دیجیے، گالی گلوچ کر دیجیے، کھاتا جائے گا. کئی مرتبہ دیکھا کہ ہوٹل والا کھانا سامنے رکھ کے اپنے ملازم کو گالیاں دے رہا ہے، او چھوٹے او فلاں پکڑ یہ وہاں تک پہنچا دے فلاں کو، مولوی صاحب مزے سے کھا رہے ہیں، ابھی اس کھانے کو سامنے رکھ کے گالی گلوچ کی گئی، کھا رہے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے. ارے اتنی دشمنی، اتنا بغض اولیاء اکرام کے ساتھ، اگر وہاں اولیوں کا نام لے دیا گیا تو کہے گا اب کھانا حرام ہے. ارے اس کھانے پر کھانا سامنے رکھ کے ڈیڑھ گھنٹے تک گانے بجانے کی کیسے لگاؤ، گانے بجاؤ، کھا جائے گا، اگر چار کے پڑھ دو تو کہے گا یہ حرام ہو گیا. ارے یار کمال ہو گئی، جس کھانے پر کھانا بولا گیا، جس کھانے پر بے حیائی کی باتیں کی گئی، یہ کھانا سامنے رکھ کے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے. یہ یعنی ہوٹلوں میں کھانے والے یا گھروں میں بھی کھانے والے، کھانا سامنے پڑا ہے، دوست بیٹھے ہیں، کئی قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر فلم لگی ہوئی ہے، ادھر ڈراما لگا ہوا ہے، ادھر بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر کھایا جا رہا ہے، اور سب سے یہ نہیں کہتا بھی اس پر شیطان کا نام آ گیا، اس پر گندگی کا نام آ گیا، اس پر گانا بولا گیا میں نہیں کھاؤں گا. ارے قرآن پڑھا گیا، سورۃ فاتحہ پڑھ لی گئی، اب حرام ہو گیا. ارے یہ کس نے کہا تھا کہ گانا بولا ہوا کھانا تو جائز ہے، سورۃ فاتحہ پڑھا ہوا کھانا حرام ہے؟ یہ کس آیت اور کس خبر کی، کس حدیث کی یہ تشریح ہے کہ لوگوں تمہارا نام آئے تو جائز ہے، ولی کا نام آئے تو حرام ہے، تمہارے بیٹوں کا نام آئے تو جائز ہے، ولی کے بیٹوں کا نام آ جائے تو حرام ہے، صحابہ کا نام آ جائے تو حرام ہے؟ کہتے ہیں جی سب یہ تقرب کے لیے پالا تھا نا، تو اب چاہے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے اب حرام ہے. دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دو جانور خریدا کرتے تھے، ایک امت کے لیے قربانی کرتے، ایک اپنی طرف سے قربانی کرتے، تو کیا جس پر امت کا نام آتا وہ حرام ہو جاتی؟ بھائی جس پر امت کا نام آیا وہ حرام نہیں، تو جس پر نبی کا نام آیا وہ کیسے حرام ہو جائے گی؟ ایک صحابی بیان کرتا ہے کہ میں نے بکریاں رکھی ہوئی تھی، اور میں نے ایک بکری نے جب بچہ جنم دیا تو میں نے اس بچے کو آقا کے نام منسوب کر دیا، وہ میرے آقا کے نام پر مشہور ہو گیا. جب بکریاں آتی تو میں اسی بکری کو دیکھتا، میں اسی بکری پر نظر رکھتا، وہ خوب فربا ہو گئی بکری. تو دیکھیے انہوں نے کہا ہم نے آقا کے نام کی بکری کر دی. صحابہ تو آقا کے نام کی بکری کہیں تو کوئی نہ آتا کہیں پھٹوا دے، نہ صحابہ اکرام کہیں کہ یہ کھانا حرام ہے. اور دوسری طرف دیکھیے آتا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آج نام لے لیا جائے، آج غوث اعظم کے نام کی بکری پال لی جائے تو لوگ کہہ دیں گے آج اتنا بڑا فتوا، وہ کہتا خنزیر کھا لو، جس پر اللہ کا کلام پڑھا گیا وہ نہ کھاؤ. ارے ظالم، اتنا زیادہ ظلم و ستم کہاں تک چلا جائے گا؟ رب نے تو حرام چیزیں بیان کر دی، اب کہاں اپنی طرف سے فتوی نہ دے دینا، یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اصول بیان کر دیا. اب اس اصول میں دیکھیے، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ یعنی پرندوں میں سے جو شکار کرتے ہیں، جو پاؤں کے ساتھ شکار کر کے مردار کھاتے ہیں، شکار کرتے ہیں، وہ حرام ہیں. اسی طریقے سے آقا نے ساری یعنی صفت بیان کر دی. تو کہیں پوری زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ بھئی خبردار قرآن پڑھ کے کھاؤ گے تو حرام ہو جائے گا، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ دیکھو بسم اللہ پھر الرحمٰن الرحیم پڑھ کے شروع کیا کرو، کھانا کھایا کرو. ارے یہ قرآن کی آیت ہے، ایک پڑھی تو حرام نہیں ہوا، دو پڑھ دی تو حرام ہو گیا. اب یہ کہاں سے فتویٰ آ گیا؟ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھی تو برکت ہے، الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا تو حرام ہو گیا. آقا نے کہا شیطان وہ کھانا نہیں کھاتا جس پر رب کا نام لکھا گیا، جس پر رب کا نام لے دیا گیا ہو. اور مومن کے لیے تو حکم کیا کہ کھائے، لیکن شیطان کے لیے یہ ہے کہ جب شیطان کے سامنے اللہ جل مجد الکریم کے یعنی قرآن کا ذکر کر دیا جائے، جب قرآن یعنی قرآن کی آیت پڑھ دی جائے، جب اللہ کا نام لے دیا جائے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پھر جو ہے شیطان نہیں کھائے گا. اور آج آزما کر دیکھ لیجئے، اگر آپ کھانا کھا بھی رہے ہیں، یعنی مومن کو حکم کیا تھا، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، جس پر ذکر کیا گیا ہے، اس کو کھاؤ. اگر تم اللہ کی آیتوں کے مانتے ہو تو آیتوں پر کھانا کھاؤ. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ارے تمہیں کیا ہوا کہ تم وہ نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور تمہیں تفصیل سے بیان کر دیا جو تم پر حرام تھا. إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر تمہیں اگر مجبوری ہو جائے. لیکن وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيَضِلُّونَ بِأَفْوَاهِهِمْ، لیکن بہت سارے لوگ اپنی خواہشوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں بغیر علم، جاہل ہیں وہ. سورہ انعام ہے، اس کی آیت نمبر 118 اور 19 ہے کہ اللہ نے کہا مومن ہو تو ضرور کھاؤ، کیوں نہیں کھاتے تم جس پر رب کا ذکر کیا گیا؟ ذکر کیا ہے؟ اللہ نے خود کہہ دیا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے یہ ذکر نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں. اور کہا جس کا ذکر کیا جائے اس کو کھایا کرو، اگر مومن ہو تو کھاؤ. اب میرے آقا نے کتنا پیارا طریقہ بتا دیا، اب رحمان کے اور شیطان کے بندوں کو پہچان نہ ہو، آپ کھانا شروع کر دیں اور کسی کو دیکھیں کوئی شیطان کا بندہ آ گیا ہے یا کوئی دیو کا بندہ آ گیا ہے. شیطان چونکہ دیو کو شیطان بھی کہتے ہیں، یہ یعنی فروز لغات میں لکھا ہوا ہے، تو دیو کا بندہ یعنی شیطان کا بندہ. تو اگر کوئی ایسا آ جائے تو آپ ایسا کیجئے کہ اگر وہ پاس آ رہا ہے تو آپ فوراً سورۃ فاتحہ ہی پڑھ دیجئے، وہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا، ارے یہاں تو اللہ کا کلام پڑھا گیا، میں یہ نہیں کھاؤں گا. اور اگر اس نے کھا لیا ہے تو بعد میں بتا دینا اس پر ہم نے یعنی سورۃ فاتحہ پڑھی تھی، اس پر ہم نے رب کا ذکر کیا تھا. اور اب وہ آقا کریم نے کہا اگر کبھی بھول جاؤ نا بسم اللہ شریف پڑھنی، تو جو بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کے ساتھ شیطان کھانا شروع ہو جاتا ہے. جب یاد آئے پڑھ لو بسم اللہ ابلا ہوا آخر، تو شیطان نے کھایا ہوا اسی کر دے گا. اب آزما کر دیکھیے، کسی ایسے مولوی کو کھانا کھلائیے اور بعد میں کہیے حضرت اس پر تو میں نے قرآن پڑھا ہوا تھا، اس کا سوال تو میں نے غوثِ اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، یہ تو تبرک تھا گیارہویں شریف کا. اب وہ منہ میں انگلیاں ڈالے گا، اب اس کی الٹی کرے گا، کیونکہ میرے آقا نے کہہ دیا نا شیطان کو ہضم نہیں ہوتا اللہ کے کلام کا پڑا ہوا کھانا جو ہے. وہ مومن کے لیے تو وہ یعنی الحمدللہ شفا بنتا ہے، لیکن شیطان کے لیے وبا بن جاتا ہے. تو اللہ نے کہا خبردار اپنی زبانوں کو جھوٹ موٹ کے بزبان کر کے نہ کہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے. یہ تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ مانتے ہو، ارے اللہ نے تو کہا نہیں، تم کہتے ہو کہ یہ یعنی یہ حرام کر دیا. ہاں اللہ نے یہ کہا وما یعنی ما احل لغیر اللہ بھی، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے. اگر آگے پیچھے بھی غیر اللہ کا نام آ گیا تو دنیا میں کوئی چیز کھانی جائز رہتی نہیں. کیونکہ کسی چیز پر بھی کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ چیز اللہ کی ہے، یہ بکری کس کی، یہ میری، یہ بکری کس کی، یہ گائے کس کی، یہ فلاں چودھری صاحب کی. ارے جہاں یہ کہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، فلاں اور تو کیا اللہ ہو گئے. یہ مسئلہ یہی ہے کہ جب غیر اللہ کا نام ذبح کرتے ہوئے لیا جائے تو وہ چیز حرام ہوگی، چاہے نبی کا نام لیا جائے چاہے ولی کا نام لیا جائے. جب یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے جو ہے وہ اگر کوئی آدمی کسی غیر کا نام لے کر ذبح کرتا ہے، چھری پھیرتا ہے، تو وہ حرام ہے. اس کے علاوہ اپنی طرف سے حرام قرار دینا اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے. ان الذین یفترون علی اللہ الکاذبا لا یفلحون، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی بھی بخشے نہیں جائیں گے، وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے، وہ کبھی بھی اللہ جل مجدہ کہیں کہتا ہے ان کا بھلا نہیں ہوگا. اللہ نے دیکھیے یہ آیت کو بار بار پڑھی، اللہ کتنا یعنی غصے میں ہے کہ جو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا اپنی طرف سے حرام قرار دے رہے، جو اللہ نے حلال نہیں قرار دیا اپنی طرف سے حلال قرار دے، کیونکہ حلال چیزیں زیادہ تھی حرام چیزیں کم تھی، اس لیے حرام کا تو بیان کر دیا. حلال اب کس کس کا قرآن و حدیث میں بیان ہوتا؟ اب کوئی کہے کہ دیکھو جی ہمیں تو تم کہتے ہو کہ اس پر اللہ کا نام آ گیا ہے تو حلال ہے، تو کہیں اللہ نے کہا؟ ہاں اللہ نے تو کہا فاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر بھی اللہ کا نام لیا جائے. تو قرآن کیا ہے؟ قرآن کو اللہ ہی کا میرے بھائی ذکر ہے نا، تو اس لیے اللہ کہتا ہے جی یہ کام کرتے ہیں متاع قلیل، تھوڑا برتنا ہے، دنیا کی زندگی ہے. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کرا دیتے ہیں. وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، اور خاص یہودیوں پر ہم نے حرام فرمائی وہ چیزیں جو پہلے تم سے ہم یعنی تفصیل سے بیان کر چکے، پہلے یعنی سورہ انعام میں وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر کے تحت اس میں تفصیل جو تھی وہ آ چکی. تو کہا ہم نے پہلے حرام چیزیں وہ جو یہودیوں پر حرام کرا دی تھی وہ ہم نے بیان کر دی، کیونکہ وہ اپنی طرف سے ظالموں نے حرام قرار دے دی تو اللہ نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے اب ساری عمر تم نہیں کھا سکتے. مما ظلم، ہم نے کچھ ظلم نہیں کیا ان پر، بلاکن کان انفسهم یظلمون، وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں، خود ہی انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا. ہم نے تو ان کو کہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم اونٹ کی چربی نہیں کھائیں گے، اللہ نے تو حرام نہیں کرا دی. اب جب انہوں نے کہا حرام تو اللہ نے کہا اچھا اب جو کھائے گا میں عذاب دوں گا. جب تم نے خود اپنی طرف سے حرام کرا دے دی تو کہا اللہ نے کہ ہم نے ظلم نہیں کیا تھا، ان نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا تھا. ثم ان ربک الذین عملوا عامل سوء بجہالت، ہاں پھر بے شک تیرا رب ان کے لیے جو نادانی سے برائی کر بیٹھتے ہیں، جو غلطی سے بھولے بچھڑے تھے، جو غلطی کر بیٹھے، ثم تابوا، پھر پتا چلا تو توبہ کر لی، من بعد ذلک، اس کے بعد. ارے پتا نہیں تھا، آدمی کو گناہ کرتا رہا، بھولا بچھڑا تھا، جب کسی بتانے والے نے بتایا تو اس کو ہوش آئی کہ ارے میں نے کیا کرنا تھا، میں کیا کرتا رہا، یہ چیز تو حرام تھی میں کھاتا رہا، یہ کام حرام تھا میں کرتا رہا، یہ شریعت کے خلاف تھا تو میں نے ویسے کرتا رہا، مجھے علم نہیں تھا. اب جب کسی اللہ کے بندے نے بتایا تو اس شخص نے توبہ کر لی کہ خبردار آج کے بعد تو میں یہ گناہ نہیں کروں گا. کچھ وہ لوگ ہیں سنتے بھی ہیں اور آئی گئی کر دیتے ہیں. آپ ہزاروں آیتیں سنا دیں، جو بے پردہ ہوتے ہیں پردہ نہیں کرتی، جو رشوت کھا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں، جو سود کھا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں، جو بد نگاہی کی لذت میں مبتلا ہیں وہ بد گناہی کے گناہ میں مبتلا ہی رہے ہیں، جو کسی پر ظلم و ستم کر رہا ہے وہ کرتا ہی رہا. ہاں جب تک پتا نہیں تو کیا، تو بعد میں جب پتا چلا تو توبہ کر لی. تو اللہ کہتا ہے جس نے توبہ کی وہ اصلاح اور اپنے آپ کو سنوار لیا. اب سننے کے بعد، اب قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد، اللہ کا حکم آنے کے بعد، اب وہ گناہ کی زندگی نہیں گزارتا. وہ اس نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد یہ نہیں یا اللہ میری توبہ ایک مرتبہ کی اور دوسرے دن پھر وہی بیٹھا ہوا ہے. کسی نے کہا ارے یہ سینما دیکھنا، یہ بے حیائی کرنا غلط، اچھا جی توبہ کر، اور دوسرے دن پھر وہی بیٹھا ہوا ہے. کہا ایسا نہیں، جس نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد وہ اصلاح ہو، اپنے آپ کو اس نے سنوار لیا، اپنے آپ کو اس نے بہتر کر لیا. ان ربا کا من بعد ہی غفور الرحیم، تو اللہ جل مجدہ کریم اس کے بعد ضرور بخشنے والا ہے اور ضرور بڑا مہربان ہے. ہاں دیکھیے اللہ جل مجد الکریم کتنا مہربان, آدمی کتنی غلطیاں کرتا ہے, کتنے گناہ کرتا ہے, لیکن آدمی جب بھی اللہ کے حضور جھکتا ہے, لفظ توبہ بولتا ہے, اللہ خوش ہو جاتا ہے. میں تو کتنی مرتبہ کرتا ہوں, آپ دنیا کی ہزاروں باتیں مانیں, جو آپ کو اپنی آپ کی بیوی کہتی ہے مانتے جائیں, جو آپ کا خامد کہتا ہے مانتے جائیں, جو بھائی کہتا ہے مانتے جائیں, آپ 20 سال 50 سال 100 سال تک مانتے جائیں, ایک بات نہ مانیں سارے کا سارا گیا. آپ کسی آدمی کی مدد کرتے رہے, ساری عمر جتنے پیسے مانگے دیتے گئے, ایک مرتبہ نہیں دیا تو اب ساری کی ساری مہربانیاں گئیں, اب سارا کا سارا وہ کیا کرا کنویں میں پڑ گیا. آپ اتنی باتیں نہیں کی مانی, ایک دن بھی مانی تو ساری عمر میں نے تو یہاں ایسے گزاری ہے, تو اس سے تو مجھے کبھی خیر نہیں ملی. اور اسی طریقے سے دوست کے ساتھ آپ ہر چیز قربان کر دیں, اور کبھی اس کو اگر ضرورت پیش آئی تو ایک موقع پہ آپ نے مجبوری ادا کر دی, اب وہ دوست گیا. ارے ساری عمر جس پر تم نے اتنی مہربانیاں کی, ایک مرتبہ مجبوری جتائی تو وہ شخص پریشان ہو گئے, تمہیں چھوڑ گیا, لیکن ادھر دیکھیے ساری عمر تم نے مخالفتیں کی, دن رات تمہارا گناہوں میں گزرا, اللہ رسول کی حدیں توڑتا ہوا گزرا. ارے ایک مرتبہ کہہ دو باری تعالیٰ میں بھول گیا تھا, آج سے میں تیری بات مانتا ہوں ساری کی ساری معاف. وہاں ساری کی ایک ہی وجہ سے کنویں میں پڑ گئی, اور یہاں ساری عمر کی گناہ ساری عمر کی غلطیاں ایک لفظ توبہ سے ساری نیکیوں میں تبدیل ہو رہی ہیں. ارے ایسا کریم رب کس کو ملے گا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, او انسان اور تجھے رب کریم سے کس نے غفلت میں ڈال دیا؟ تو کن کی یاریوں اور کن کی دوستیوں اور کن کے تو یعنی رشتے داریوں پر ناز کر رہا ہے؟ اپنے رب کریم کی طرف دیکھ تو صحیح نا, تو گناہ کرے پھر بھی تیرا رب دیتا ہے. ارے تو 4 دن باپ کی مخالفت کرے باپ گھر سے نکال دیتا ہے, باپ اخباروں میں دے دیتا ہے, میں نے اپنے فلاں بچے کو آگ کر دیا وہ میری باپ نہیں مانتا. ارے کبھی رب نے بھی کہا کہ اس کو زمین سے نکال دو, یہ میری نماز نہیں پڑھ رہا, یہ میرا ذکر نہیں کر رہا, اس کا کھانا بند کر دو, اس پر رزق تنگ کر دو؟ نہیں, میرا رب اتنے قریب اتنا کریم ہے, میرا رب سب کچھ دیکھتا ہے پھر بھی عطا کرتا ہے. تو رب کہتا ہے قتل الانسان ما اکفر, او انسان قتل ہو جائے تو کیوں کفر کر رہا ہے, کیوں رب کا انکار کر رہا ہے؟ انسان کو سوچ تو صحیح نا, تو کیا تھا؟ میں نے تجھے پانی کے قطرے سے پیدا کیا, پھر میں نے تجھے جوانی عطا کر دی, پھر میں تجھے بڑھاپا دیتا ہوں, پھر فوت کر کے سما امات ابو اکبرا, پھر تیری عزت کے لیے میں تجھے قبر میں چھپا دیتا ہوں. کبھی سوچا یہ قبر رب کی کتنی بڑی نعمت ہے؟ ارے اگر گناہوں کا حساب ادھر ہوتا تو اگر پھینک دیا جاتا انسان تو باپ بیٹے کو بیٹا نہ کہتا, بیٹا باپ کو باپ نہ کہتا, کوئی بیٹی ماں کو ماں نہ سمجھتی اگر گناہوں کا پتہ چل جاتا. اللہ نے کہہ دیا دیکھو گناہ میرے کیے ہیں نا, میں جانوں اور یہ جانے, اس کے اوپر مٹی ڈال کے چھپا دو, کسی کو نہ پتہ چلے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. یہ کتنا بھی گناہگار ہوگا, میں رحیم ہوں, میں رحم کروں گا, لیکن اگر جانوروں کے سامنے پھینک دیا گیا, اگر ویسے ہی پھینک دیا گیا کہ اس کے جسم سے بدبو آنے لگے تو گھر والے بھی گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے. اس کو چھپا دو, میرے سپرد کر دو, میں جانوں اور میرا بندہ جانے. تو یار اتنا رحیم رب ہو, اتنا کریم رب ہو, کہتے آؤ تو صحیح نا. ارے صدیوں کے گناہ اٹھانے والوں, زندگی اپنی گناہوں میں گزارنے والوں, میری مخالفت کرنے والوں, ایک منٹ کے لیے میرے سامنے جھک کر تو دیکھو, میں تو نہ ماننے والوں کو اتنی نعمتیں دے رہا ہوں, ارے ماننے والوں پر میں کیا کچھ نہیں کرم کروں گا. ہمیں افسوس ہم یہی نہیں سمجھ سکے, ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں ولیوں کو بھی کچھ نہیں دیا. ارے کافروں کو اتنا دے دیا تو اپنے نبیوں ولیوں کو کچھ نہ دیتا, رب تو بڑا باوفا ہے. کہتا تم آ کر دیکھو, اور رب کا تو یہ وعدہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں, تو کسی کا بن کر تو دیکھ کائنات تیری بن جائے گی, تو میری غلامی کر کر تو دیکھ دنیا تیری غلامی کرے گی, کائنات کا ایک ایک چیز تیری غلام بن جائے گی. تو حکم کرے گا تو پہاڑ ہلیں گے, تو حکم کرے گا تو سانپ تیرے سامنے چلیں گے, شیر تیری اور بھیڑیے اور ہاتھی اور درندے تیری اطاعت کریں گے. تو رب کی اطاعت کر کے تو دیکھنا. تو رب کہتا ہے کہ جس نے توبہ کی, جس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا, جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا, اللہ جل مجد الکریم بہت ہی غفور ہے, بڑا ہی بخشنے والا ہے اور بڑا ہی رحیم و کریم ہے. اللہ کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھو نا, اللہ کی بارگاہ میں جھک کر تو دیکھو نا اللہ تم پر کتنی رحمتیں کر دے گا، اللہ تم پر کتنی برکتیں کر دے گا، اللہ تمہیں کتنی عزتیں عطا کر دے گا۔ ارے دنیا سے عزتیں ڈھونڈنے والوں، دنیا داروں سے بال ڈھونڈنے والوں، دنیا داروں سے اپنی زندگی ڈھونڈنے والوں، کبھی رب کے سامنے بھی جھک کر دیکھا کرو۔ ارے صدیوں سے دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو اور دنیا دیتی نہیں، کبھی رب کے سامنے بھی پھیلا کر دیکھو نا۔ بہت مرتبہ دیکھا کہیں کچھ چیز بٹ رہی ہو نا تو آدمی کتنی دیر تک ہاتھ کھڑے کر دیتا، مجھے بھی دینا مجھے، ارے وہ اتنے گھنٹے تک تو کھڑا رہا، اس نے دو ٹکے بھی تیری خالی ہتھیلی پر نہیں رکھے، اور دعا مانگتے ہوئے رب سے تیرے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں، ہاتھ گر پڑتے ہیں۔ آدمی جب رب سے دعا مانگ رہے نا تو اب یہ نہیں دیکھتا میں کیا کر رہا ہوں، کبھی خارش کر رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ہاتھ نیچے جا رہے ہیں، کبھی اوپر جا رہے ہیں، کبھی آپس میں مل رہے ہیں، کبھی جدا ہو رہے ہیں۔ ارے دنیا کے سامنے جب ہاتھ کرتا ہے تو کبھی ایسے کیا، اگر میں نے نیچے کر دیا گر جائے گی، ابھی پتہ نہیں اس نے دینا بھی ہے یا نہیں دینا۔ لیکن ادھر دیکھیے رب کہتا ہے کہ میں کریم ہوں، میں حی ہوں، مجھے شرم آتی ہے میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے، خالی ہاتھ اٹھائے، میں خالی لٹا دوں، میری رحمت کو شرم آتی ہے۔ ارے بندے تو اٹھا کر تو دیکھنا، رب سے مانگ کر تو دیکھنا، دیکھ رب تجھے کتنا دیتا ہے۔ تو اس لیے رب کہتا ہے کہ جو بھولے سے، جو غلطی سے گناہوں میں مبتلا ہو گیا، جب اس کے کان میں آواز پڑی، جب اس نے توبہ کی، اپنے آپ کو سنوار لیا، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھال لیا، اب رب کی رحمتیں، رب کے فضل، رب کی برکتیں اس کے شامل حال ہو گئی۔ پھر دیکھیے پھر گرے ہوئوں کو ایسا میرے رب کریم نے اٹھایا، پھر وہی بلال جس کو مکے کی گلیوں میں سے گزرنا نہیں دیا جاتا تھا، پھر وہی بلال جس کو خانہ کعبہ کے گرد طواف نہیں کرنے دیا جاتا تھا، جس کو حجر اسود چومنے نہیں دیا جاتا تھا، اس کے لیے حکم ہو رہا ہے بلال آج کعبے کی چھت پر چڑھ کے اعلان کہہ دو تم نے رب کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، تو نے رب کے سامنے سب کو ہیچ سمجھا ہے، آؤ آج دیکھو اللہ تمہیں اتنے عطا فرما رہا ہے۔ وہ لوگ جو بکریوں کے چرواہے تھے انہیں وقت کا حاکم بنا دیا، سلیمان فارسی دیکھتے بتاتے ایران سے نکلے، ایک وقت آیا کہ ایران کے گورنر بن کے واپس گئے، تو اللہ کے سامنے آدمی آئے تو صحیح، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آؤ دیکھو میری رحمت اور میرا فضل تم پر کس طریقے سے سایہ سدن ہوتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں برے کاموں سے، برے عقیدوں سے، بری باتوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ کے بعد اللہ ہمیں اپنے اپنے اعمال سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجد الکریم ہم پر مہربانی کرے، ہم اپنے آپ کو سنوار لیں، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ کا قابل بنا لے، پھر اللہ کی رحمت و فضل اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ جل مجد الکریم سے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جانے انجانے، چھپے کھلے، سامن آمدن، روزانہ بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، باری تعالیٰ نہ چاہنے کے باوجود آنکھ اٹھتی ہے، نہ چاہنے کے باوجود کان میں بے حیائی کے لفظ آتے ہیں، باری تعالیٰ نہ چاہنے کے باوجود ہم کبھی غلطی کرتے ہیں، ہم تیری حضور توبہ کرتے ہیں، باری تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو ختم کر دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، اور آئندہ سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ ایک ناشیف ہوگی، منیر بھائی پلیز مائک پر تشریف لائیں گے، ایک ناشیف ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ السلام علیکم۔